ciężkie działa przeciw nowoczesnemu światu wytoczył irlandzki Primordial i miecze chwycił w dłonie i jeszcze wokalista pętle sobie zarzucił na szyję, jakby uznał, że bój to jego będzie ostatni i w dodatku skazany na przegraną. Nie jestem pewien, czy postrzegam rzeczywistość podobnie do Primordial, ale jestem pewien, że to jeden z tych zespołów, w którym się wierzy, kiedy stoją na scenie, kiedy grają. Natomiast Alan jako wokalista i frontman ma nad tłumem władzę absolutną. Śpiewa też coraz lepiej, choć akurat nie po słowicze trele się przychodzi na te ich koncerty. Nie przeszkadzały mi nawet tony patosu, porwał mnie ten Primordial i poszedłbym za nimi na bagnety, gdyby nie to, że koncert w pewnym momencie się skończył i czar prysł. Ale na finał wybrzmiała ta piosenka, opowieść o tym, że, tu cytuję tytuł, zwycięstwo ma 1000 ojców, a porażka jest sierotą. Kto był wtedy pod sceną, ten śpiewał refren i pompował pięścią powietrze aż do wyczerpania. wiele wody w styk się upłynęło od czasu, kiedy identyfikowałem się jako fan Overkill, ale trzeba przyznać, że energia, z jaką Blitz i jego kompanii zaatakowali scenę w Aleksandrowie Łódzkim, zrobiła na mnie wrażenie. Przyjechali niestety bez Didi Verniego, czyli basisty, który jest drugim filarem tego zespołu, ale ponoć za oceanem zatrzymały go problemy zdrowotne. Mam nadzieję, że przejściowe, i oczywiście życzę rychłego powrotu do zdrowia. Overkill to jest ten zespół, którego 20 płyta, czyli Scorched, ukazała się w ubiegłym roku, dokładnie tego samego dnia, kiedy wyszedł nowy album Metallica. I prawdziwi metalowcy odcinali się od sezonowców głośnym manifestowaniem uwielbienia dla Overkill i zarazem pogardy dla Metallica właśnie. Trochę to zabawne, a trochę, no cóż, trochę to ma pokrycie w faktach, bo płyta Overkill jest po prostu lepsza od 72 Seasons. I am the surgeon, and I love. Francuzi z Aluk Todolo długo milczeli i wreszcie milczeć przestali. Ich najnowsza płyta nosi świetny tytuł Lux, czyli światło. Niezupełnie spełniają zawartą w nim obietnicę na koncertach, bo grają tylko przy jednej żarówce, która to jaśnieje, to przygasa mniej więcej w harmonii z muzyką. Poza tym, co my tu mamy. Mat metalową galopadę w nieznane, kwadratułe koła, kraut metal i inne kombinacje na granicach gatunków. Perkusista znakomity, napędzający ten trans w chorej malignie. Basista z brzmieniem jak maszyna budowlana i gitarzysta, co lubi hałas. No i jak tu ich nie kochać. Aluk Todolo dali jeden z najlepszych dla mnie koncertów festiwalu, oczywiście we wspomnianej już wcześniej krypcie. Początkowo wypełnionej, ale szybko się przerzedziło, bo to nie jest propozycja dla każdego. Pomiędzy Overkillem a Moonspellem Aluk Todolo rzeczywiście brzmieli egzotycznie, ale proszę to traktować jako komplement, nie marudzenia. We'll be right back. wspomniałem o Moonspell, który kiedyś był dla mnie bardzo ważnym zespołem, ale tym razem nie uważałem. W dodatku zraziły mnie partie wokalne Fernando, jakieś takie przedziwne bulgotanie w niskich rejestrach, bo akurat te wysokie black metalowe bardzo fajnie mu wychodziły. Tak czy owak, Portugalczycy przyjęcie w Aleksandrowie Łódzkim mieli królewskie i kiedy już zakończyli swoje szaleństwo o północy, wydawać się mogło, że to koniec festiwalu. No, ale nie, jeszcze Obscure Sphinx z drugim dopiero występem po reaktywacji i znakomity to był koncert. Pełen emocji, ale zarazem jakiś taki zimny. Być może trochę przez to, jak był świecony, może trochę za sprawą sterylnego brzmienia, ale zimny absolutnie, proszę tego nie traktować jako przytyk, bo raczej jest to pewna cecha aury, którą emanuje ten zespół. Wielebna jest nie tylko znakomitą wokalistką, ale też wybitną frontwoman i znowu nie wiem, czy bardziej podziwiać jej struny głosowe, czy elastyczność kręgosłupa, kiedy zastygała w najdziwniejszych pozach. Obscure Sphinx przypomnieli więc o sobie wejściem smoka i teraz oczekiwania wobec nowego materiału będą wyśrubowane. Trzymam kciuki i jestem przekonany, że akurat ten zespół jest w stanie je spełnić. No i mam nadzieję, że wyjdą z tym gdzieś w świat, bo na tle zachodnich grup występujących na Summer Dying Loud, nawet tych dużych nazw nie muszą mieć żadnych kompleksów. Ja już się nagadałem o Summer Dying Loud, więc teraz pora przekazać mikrofon komuś innemu. Kiedy na scenie instalował się Obscure Sphinx, a więc przed ostatnim koncertem festiwalu, zaciągnąłem do jednej z pustych już garderób organizatora imprezy, by poprosić go o krótkie podsumowanie tych trzech upalnych dni i długich nocy. Tomasz Barszcz, festiwal Summer Dying Loud. Dowieźliśmy do końca 51 kapel z całego świata przez te 3 dni. Na 2 scenach zadziały się rzeczy nieprawdopodobne, bo to, co sobie założyliśmy jako w line-upie, to jedno, ale to, co te zespoły ze sobą przywiozły, mówię o chęciach, o potrzebie, o ekspresji, o wielkiej dozie energii, którą przekazali wszystkim tym zgromadzonym pod scenami, no to było nie do przewidzenia, jaka to będzie potężna dawka energii. Chyba każdy tą energię teraz sobie już kumuluje. Wiem doskonale, że pytanie ludzi pracujących przy organizacji festiwalu, jaki koncert najbardziej im się podobał, może być odebrane jako kpina w żywe oczy. Za dużo pracy, zbyt gęsto od bodźców i niespodziewanych zdarzeń, by móc pozwolić sobie na zanurzenie się w muzyce. Z drugiej strony bardzo silna jest pokusa, żeby choć na chwilę podejść pod scenę, rzucić okiem, czy wszystko działa, jak wygląda, jakie wrażenie na ludziach robi coś, co się przygotowywało w pocie czoła miesiącami. Może więc i Tomek miał okazję na swoim festiwalu coś zobaczyć, czegoś posłuchać. Aha, jest jeszcze jedna niezręczność w tym pytaniu. To jak zapytać rodzica, które dziecko kocha najbardziej. Ale i tak je zadałem, a szef Summer Dying Loud odpowiedział. Oczywiście nie byłem w stanie zobaczyć nawet części tego, co chciałem, bo zawsze to było tylko podziwianie dosłownie w biegu między tymi dwoma scenami. Bardzo żałuję, że właśnie ta mała scena Krypta, która jest takim fajnym, eksperymentalnym odcinkiem w line-upie całości festiwalu, pozostała dla mnie zupełnie nieodkryta. Nie zobaczyłem praktycznie nic, co chciałem, ale no, musiałem skupić się też już w takiej stricte produkcyjnej funkcji na dużej scenie i tam rzeczywiście to, co zrobili headlinerzy przede wszystkim, czyli Mayhem ze swoim setem na 40-lecie, niesamowitym setem, Godflesh, który według mnie zabrzmiał najlepiej od już niepamiętnych czasów. No po prostu dźwięki wgniatały ludzi pod sceną w ziemię. Justin potwierdził to, że widział w oczach ludzi przerażenie, że ta ściana dźwięku coś im robi i się zastanawiał, czy to dobrze, czy on powinien dalej kontynuować ten koncert. To było świetne. Później ta rozmowa też mi bardzo dużo uświadomiła na temat tego, jak sam Justin postrzega muzykę, jak taką trochę misję funkcjonowania w zespole Godflesh. Bardzo się cieszę, że udało się pierwszy raz zorganizować koncert The Crown ze Szwecji, chociaż może trochę niefortunny slot, ale to był last minute call o ten zespół i zagrali na zakończenie drugiego dnia, ale to była po prostu totalna miazga. Jeśli ktoś szukał definicji metalu, to znalazł ją w pełni właśnie w koncercie Crown. No i to, co się stało w finalnym dniu, czyli Overkill, który pokazał wszystkim niedowiarkom, jak można po 45 latach non-stop koncertowania po świecie nadal trzymać tak wysoki poziom i taką formę. Nie wiem, no strasznie się tutaj może tak podniecam tymi koncertami, ale rzeczywiście w połączeniu z doskonałym brzmieniem tych koncertów mamy naprawdę ciekawe miejsce, w którym te koncerty, trzeba przyznać, że brzmią wspaniale. Nie jest to za duży teren, gdzie dochodzi jakiś dziwny pogłos i w sumie się jest na festiwalu tylko po to, żeby być i żeby odhaczać kolejne zobaczone zespoły. Tu rzeczywiście można doświadczać muzyki i można poczuć tą taką energię, którą ci artyści chcą nam przekazać. Religion from hell. co byli w Aleksandrowie Łódzkim, doskonale wiedzą, co się udało, ale na pewno chętnie posłuchają, jakim kosztem. Co wisiało na włosku? Przed jakimi niespodziewanymi wyzwaniami stanęli tym razem organizatorzy? Jakie pożary trzeba było ugasić? Słuchamy. No to może od tych standardowych, czyli spóźnienia, czy wręcz ominięcia swoich lotów przez niektórych mniej rozgarniętych muzyków zespołów, które u nas występowały, po również bardzo sztampowe zagubienia instrumentów i szukania na prędce instrumentów tu na miejscu. I tutaj prym wiezie kolumbijska masakrę, która po prostu przyjechała do Polski w ogóle bez instrumentów i na prędce te instrumenty były ułatwione u miejscowych, że tak powiem, ale że scena łódzka prężnie zawsze działała, no to tutaj z pomocą przyszli koledzy z Imperatora i kult, wsparł kult, tak, Polska, Kolumbia, 1-1 w tym pojedynku. No a z takich już mniej oczywistych i przejrzystych, rzeczywiście jeżeli się bierze na warsztat tak dużą produkcję jak element trasy koncertowej Overkill, trzeba być gotowym na to, że trzeba naprawdę przyłożyć się do tego i postawić wszystkie służby i wszystkich podwykonawców na baczność, żeby rzeczywiście udało się taki koncert dowieść i nam się udało. Koncerty są bardzo ważne na festiwalach. Znam nawet takich, co twierdzą, że najważniejsze. Ale nie dajmy się zwariować, bo ludzie przyjeżdżają na festiwale, a już na pewno na nie wracają, również z innych powodów. Robią to, bo podoba im się miejsce, bo czują się dobrze, bo spotykają tam starych, dobrych znajomych, albo bo poznają nowych ludzi. I Summer Dying Loud wychował już sobie tego rodzaju powracającą publiczność. Pytam więc Tomasza Barszcza, co ludzie lubią w tym festiwalu, bo że go lubią, nie mam wątpliwości. Tak, wydaje mi się właśnie, że dlatego, że nie przesadzamy w żadną stronę. Mamy te dwie sceny, mamy już 50 wykonawców przez 3 dni i wydaje mi się, żeby utrzymać takie status quo średnio małego festiwalu, który funkcjonuje na mapie Polski, to jedynie trzeba doprecyzowywać line-up do jakiejś swojej wizji, która tam w głowie gdzieś się jawi z roku na rok, a w pozostałej części pozostawiamy ludziom trochę więcej przestrzeni na swobodną wymianę zdań, na komunikację, na to, żeby po prostu nie przeganiać ich ze sceny na scenę tylko po to, żeby się zmęczyli i żeby jeszcze wypili dużo piwa na strefie gastro. Tutaj raczej też może z uwagi na to, że te odległości są niewielkie, wszystko sprzyja temu, żeby spotkać się ze znajomymi i żeby trochę z nimi porozmawiać. I nawet kosztem niektórych koncertów, bo nie ma takiego festiwalu, który da się obejrzeć w 100%, to raz. Dwa, nie wyobrażam sobie festiwalu, który w 100% trafiałby w nasze gusta. Zawsze się znajdzie coś, co nas super ciekawi, a inne rzeczy są nam obojętne albo wręcz irytują nas. I to jest wtedy ten czas, kiedy można tych swoich znajomych wyłowić z tłumu. A ta Polska wcale nie jest taka wielka i się okazuje, że rzeczywiście tu mamy znajomego z Krakowa, tu z Warszawy, a tu z Łodzi kogoś, kogo nie widzieliśmy już kupę czasu i wtedy to się napędza i rzeczywiście ci ludzie, jakaś ta integracja taka w tej podstawowej formule face to face zachodzi. Tu warto podkreślić szczególną rolę Aleksandrowa Łódzkiego, czyli miasta, które jest gospodarzem festiwalu. Z metalowymi imprezami w Polsce jest tak, że cieszyć się mogą te, które przez dłuższy czas są choćby tolerowane. Tutaj sprawy mają się zupełnie inaczej. Miasto jest bowiem aktywnie zaangażowane w organizację imprezy, a jego mieszkańcy są dumni z Summer Dying Loud. Tak, i tak chcę wierzyć w to, natomiast no, nie da się ukryć, że są pewnie jednostki, którym pewne rzeczy, które tu się na tym festiwalu pojawiają, przeszkadzają. Czy chociażby przeszkadza to, że była piękna pogoda, a teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji był zamknięty z użycia, a mamy tutaj różne atrakcje, które mieszkańców cieszą. No, trzeba jakiś kompromis znaleźć. Ten festiwal się odbywa raz do roku. Jest wiadomo, w jaki weekend od samego początku. Akurat teraz trafiliśmy na pogodę, to mogliśmy jeszcze dodatkowo z tego korzystać. Ale zauważam bardzo pozytywną zmianę wśród ludzi z roku na rok. Więcej osób widzi tą pozytywną część festiwalu, którą może wykorzystać dla własnych celów, i to mówię naprawdę takich wręcz materialnych. Kochają nas lokalni hotelarze, restauratorzy, właściciele sklepów tutaj w okolicy, czy chociażby ostatnio nowa grupa społeczna, która nas bardzo lubi, taksówkarze. Na pożegnanie pytam Tomasza o plany, zarówno te najbliższe, jak i dalekosiężne. Kiedy dokładnie odbędzie się Summer Day in Loud w 2025 roku i jak organizator wyobraża sobie rozwój festiwalu? Od paru lat taką tradycją jest, że na biletach kolekcjonerskich, które wręczamy dopiero na bramkach, one nie są dostępne w sprzedaży wcześniej, na odwrocie jest podana data przyszłorocznej edycji. I już teraz każdy wie, że 4, 5, 6 września przyszłego roku należy sobie już zarezerwować. To jest bardzo cenna informacja dla wszystkich tych, którzy już na tyle ufają nam, że w ciemno bukują sobie właśnie hotele w okolicy. I słyszałem, że już mamy kolejne rekordy wyprzedanych miejsc noclegowych w najbliższym rejonie. No, tego się akurat ukryć nie da. Jeśli chodzi o plany takie typowo bookingowe, to oczywiście nie jest to tak, że dopiero teraz, kiedy posprzątamy tu po sobie i uszy nam odpoczną, to zaczniemy się zastanawiać, co zrobić w przyszłym roku. Nie, nie. Ten proces raz, że trwa non-stop, to trwa wielowątkowo. I już oczywiście są pierwsze rozmowy dość takie zaawansowane z wykonawcami, których oczywiście w chwili obecnej nie zdradzę, żeby nie psuć niespodzianki albo żeby się nie ośmieszyć tutaj, jeśli nie wyjdą nam te rozmowy, bo te rozmowy czasami są bardzo długie, ciągną się kilkoma latami. Tak było z Godflesh, to mogę akurat powiedzieć, że Godflesh był tutaj takim punktem, który był takim swoistym spełnieniem marzeń. To nie jest wcale oczywistość, żeby taki zespół zagrał na waszej imprezie, jeśli sobie to jesteście w stanie wyobrazić. Natomiast jeśli chodzi o taki dalszy rozwój, no to tu już po części odpowiedziałem wcześniej, że nie mamy ambicji, żeby ten festiwal rozrastał się frekwencyjnie do kilkunastu czy dziesięciu tysięcy uczestników i pięciu, sześciu scen na kilkudziesięciu hektarach. Nie, absolutnie. Chodzi o to, żeby zachować tę kameralność, którą udało nam się wypracować, ale jeszcze coś dołożyć. Kwestia kolejnej sceny cały czas jest gdzieś z tyłu głowy, bo krypta kryptą, ja ją ubóstwiam absolutnie i nawet to, że ona jest mała, już nie jest duszna, bo udało się udrożnić kanały wentylacyjne i założyć w tym roku klimatyzację, że nawet dostawałem wiadomości od znajomych, co tu jest tak zimno. Tak więc nawet trzeba było interweniować w drugą stronę, żeby ludzie nie wrócili do domu z zapaleniem oskrzeli. Natomiast tak, kwestia kolejnej sceny, możliwe sceny nie tylko muzycznej, ale również rozwijającej nieco inne aspekty związane z sztuką, z kulturą, z dyskusjami, z panelami, może z jakimiś warsztatami. Ten teren, na którym teraz się nawet znajdujemy, daje ku temu możliwości. Mamy świetne możliwości terenowe, które można wykorzystać właśnie zagospodarowując kolejne elementy tego naszego ośrodka sportu i rekreacji na potrzeby nie tylko muzyczne, ale ogólnie kulturalne. Dziękuję Tomaszowi za rozmowę i bardzo udany festiwal. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, których spotkałem na Summer Day in Loud. Super było porozmawiać, czy choćby przybić piątkę i mam nadzieję, że zobaczymy się, jeśli nie w Aleksandrowie, to na innych festiwalach niebawem. Trzymam kciuki za następną edycję Summer Day in Loud i żywię nadzieję, że jednak powrócę do Aleksandrowa Łódzkiego, a Państwu już dziś mówię dobranoc. Do usłyszenia za tydzień. I didn't hear voices. It was a conscious decision on my part. I didn't hear voices. It was... it was a power, it was, with me it was more of a power thing because of my fantasies. I acted on my fantasies, you know, consciously. It was a conscious decision on my part, power thing, power thing. I didn't hear voices. I didn't power hear voices. I didn't hear voices. It was a conscious decision, power thing.